600 watów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299 zł. Teraz tylko 199 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 27 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowne burze, groźne do wieczora, do tego tropikalna temperatura. Obsada najważniejszych stanowisk w Unii, głównym tematem rozmów w Brukseli. Tragiczny wypadek kolejowy na Słowacji, pociąg uderzył w autobus. Już kilkaset razy strażacy interweniowali w Łódzkiem po burzach, które po południu przeszły nad regionem. Do 18.30 służby ratunkowe przyjęły prawie 400 wezwań. Połowa z nich przypadła na Łódź. Interwencje dotyczą głównie połamanych gałęzi i drzew. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych, informuje Łódzka Straż Pożarna. Na zachodzie i w centralnej części kraju oraz na południu obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Najsilniejsze do wieczora wystąpią w województwach małopolskim, śląskim, podkarpackim, świętokrzyskim i łódzkim, mówi Ilona Śmigrodzka z IMGW. W zachodniej Polsce spodziewamy się burz z opadami do około 30 litrów wody na metr kwadratowy, a na południu Małopolska po ziemię łódzką oraz Tredy Podgórskie. Tutaj jest drugi stopień i te burze mogą być silniejsze, zwłaszcza opadowo, do około 50 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do 23. Jutro groźne burze są prognozowane dla wszystkich województw. Na zachodzie i północnym zachodzie wiatr może osiągać do 90 km na godzinę. Burzom towarzyszyć będzie upał. Jutro na zachodzie i w centralnej części kraju mogą być nawet ponad 32 stopnie. O obsadzie najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej rozmawiają w Brukseli przywódcy 27. Wcześniej pierwszym punktem europejskiego szczytu było podpisanie umowy z Ukrainą o gwarancjach bezpieczeństwa. Podpisy pod dokumentem złożyli prezydent Wołodymyr Zełenski oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel. Beata Płomecka. O podpisaniu umowy szef Rady Europejskiej Charles Michel mówił tak. Wysyłamy sygnał, że nie damy się zastraszyć przez Rosję. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apelował o zwiększenie dozbrojenia, by zniszczyć iluzję Rosji, że może coś osiągnąć poprzez wojnę. A teraz przed unijnymi przywódcami decyzja dotycząca obsady najważniejszych stanowisk. Wstępne porozumienie zawarły centrolewica, liberałowie i centroprawica, której negocjatorem był premier Donald Tusk. To nie spodobało się szefowej włoskiego rządu Giorgi Meloni z konserwatystów. Żeby nikomu nie było przykro przy tym stole, więc będę się uśmiechał do pani premier Meloni na tyle urokliwie, na ile potrafię. Przewodniczącą komisji ma zostać na drugą kadencję Niemka Ursula von der Leyen. Na czele Rady Europejskiej ma stanąć Portugalczyk Antonio Costa, a Estonka Kaja Kallas ma być szefową unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Co najmniej 5 osób zginęło w wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Nowe Zamki na Słowacji. Pociąg jadący z Pragi do Budapesztu zderzył się z autobusem. Jak informują słowackie media, co najmniej jest 10 rannych. Trwa akcja ratunkowa z udziałem śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejsce wypadku jedzie słowacki minister spraw wewnętrznych. To pierwsza taka wystawa na świecie. W roli głównej Putta, czyli setki aniołków. W Krakowie od jutra można przekonać się, jaką siłę przekazu dla renesansowych i barokowych dzieł miał ten drugoplanowy element. Putto był zawsze przedstawiany jako mały, pulchny, często uskrzydlony chłopiec, bohater dzieł największych mistrzów, mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. I zobaczmy, że on występuje rzeczywiście w najważniejszych pracach renesansowych artystów. U Rafaela, u Michała Anioła, u Dürera i to wszystko teraz chyba warto na nowo docenić. W XV-wiecznej Italii Putta zawładnęła architekturą, rzeźbą, malarstwem, grafiką i ceramiką. Większość ekspozycji to właśnie dzieła włoskich mistrzów, mówi Andrzej Szczerski. Mamy tu wypożyczenia z włoskich instytucji, Rzym, Wenecja, mamy Louvre paryski, mamy muzea brytyjskie, część obiektu przyjechała z Wiednia. Urokliwy fenomen Putta wykorzystano do tworzenia wizerunku wielu postaci w wieku dziecięcym, na przykład greckiego Dionizosa czy Jezusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do późnego wieczora na zachodzie, południu i w centralnej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jutro najsilniejsze prognozowane są w pasie od Pomorza i Warmii przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. I dalej upalnie. Najmniej termometry pokażą w zachodniopomorskim 26 stopni. Około 30 będzie na zachodzie i południu kraju, do 32 stopni w centrum, lokalnie do 33. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira? Jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro? Nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Nie jesteś na to za stary? Od zawsze o tym marzyłem. Przeżywam z nią drugą młodość. W sumie może i ja się skuszę. Marzy ci się elektryczna hulajnoga? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:07. Klub Trójki. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu z Bydgoszczy. Jesteśmy w gościnnym studiu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Tutaj w Bydgoszczy audycję realizuje Jan Duks, a w Warszawie przy Myśliwieckiej Katarzyna First-Wojtkowska. Wydawcą programu jest Józef Niewiarowski. A dlaczego nadajemy dziś z Bydgoszczy? Ano dlatego, że właśnie w tym mieście nad Brdą rozpoczął się nowy festiwal literacki Początek Sezonu. Jego organizatorzy... Dodam jeszcze tylko, że program trzeci jest patronem tego festiwalu, którego organizatorzy mówią tak: żeby żyło nam się w mieście dobrze, potrzebna jest zieleń, dbałość o przyrodę, tak samo ważna jest sztuka, literatura, dbałość o rozwój dzieci. Każdy powinien czuć się zaopiekowany. Temat zrównoważonego rozwoju polskich miast podejmuje festiwal Początek Sezonu. A zatem o literaturze, o ekologii, o architekturze i o zrównoważonym rozwoju. Będziemy tu do niedzieli rozmawiać, a także w naszej audycji podejmiemy ten temat. Dziś zastanowimy się nad tym, jak powinny wyglądać miasta przyszłości. Gościniami w studiu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw i na antenie Trójki są dziś Paula Hanasz, naukowczyni i menedżerka zajmująca się kwestiami łagodzenia zmian klimatu, która nie tak dawno, po wielu latach pobytu i pracy w Australii, wróciła do Polski. Dlatego język Pauli Hanasz będzie dziś polski z elementami australijskiego, angielskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień. A drugą naszą gościnią jest Joanna Chruśniak, która jest nauczycielką akademicką, ale także jest jedną z osób pracujących w zarządzie Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oddziału bydgoskiego i też prowadzi własną działalność jako architektka, ma swoje biuro autorskie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym zacząć od pytania, które nasuwa się w sposób naturalny przy tej kolejnej fali upałów przetaczających się przez Polskę, Europę i świat, od Australii przez Indie, Polskę, Hiszpanię, aż po Amerykę Północną. Dzisiaj w Bydgoszczy było w ciągu dnia 33 stopnie i właściwie czuliśmy się tutaj jak w Dubaju na początku lata. Chciałbym pani zapytać o to, jakie są do życia lub nie miasta teraźniejszości, pani Joanno. No, wydaje mi się, że są to miasta, które są zdywersyfikowane na poziomie złożoności swojej struktury, tak? Czyli na pewno musimy wykluczyć bardzo często spotykającą się betonozę różnych miast, więc jako architekci urbaniści musimy brać pod uwagę zrównoważone projektowanie miast, gwarantując osobom, które będą żyły w danych strukturach, będą miały odpowiednie warunki dla życia, funkcji, komunikacji, zieleni. To wszystko musi być odpowiednio dopasowane do układu urbanistycznego. Jeszcze nie podałem adresu mailowego. Zrobię to teraz. klub@polskieradio.pl. Już jest pierwszy list od pana Andrzeja. Żeby żyło nam się dobrze w miastach teraźniejszości i przyszłości, o czym pan mówi, powinniśmy skuć beton w centrach i na przedmieściach polskich miast. Na zachodzie myślą o tym od dawna i zdecydowanie lepiej i chłodniej tam się żyje. Tak pisze nasz słuchacz. Co pani na to? Patrzę na Paulę w takim razie. Dziękuję za to pytanie. Więc z punktu mojego doświadczenia w Australii, w mieście Melbourne, bym powiedziała tak, że podchodzę do urbanistyki nie z perspektywy budynków i dróg i tak dalej, ale na początek musimy myśleć o ludziach, o naszej społeczeństwości. Społeczeństwie. Aha, no wiadomo, że to jest dużo łatwiejsze słowo niż mi się wydawało. Okej, więc najpierw, żeby odpowiedzieć na pytanie, jakie powinny być miasta przyszłości i żeby naprawdę zrozumieć, jakie są nasze miasta teraz, musimy się skupić na problemach ludzi, nie problemach architektury. Więc ale wydaje mi się, że betonoza jest realnym problemem. Betonoza jest na pewno, na pewno. I w Melbourne też, i to jest wielki problem, bo problem z betonozą to nie chodzi tylko o że jest bardzo ciepło w miastach, ale też, że jak na przykład spadają deszcze, które są coraz bardziej częste i ekstremalne. Intensywne. To ta woda nie spływa, nie ma gdzie spływać. Ta woda nie spływa, prawda? Więc to też jest kolejny problem z betonem. No, ale też to nie można po prostu powiedzieć, że każdy beton przy każdym użyciu jest niedobrą odpowiedzią na nasze problemy. Więc dlatego mówię, że nie można po prostu wyrzucić wszystkiego, co jest zbudowane. Pozbyć się całkowicie. Tak, trzeba najpierw naprawdę zrozumieć, w czym jest problem, i naprawdę pomyśleć z wyobraźnią, jakie różne mogą być do tego odpowiedzi. No tak, ale patrzę z powrotem na Joannę Chruśniak. My tutaj w Polsce, bo przypomnę, Paula Hanasz długi czas swojego życia i pracy zawodowej spędziła w Australii. Teraz właściwie po latach, wróciwszy do kraju, odkrywa naszą rzeczywistość. My przez lata całe toczyliśmy i toczymy dyskusję o tym, że betonoza, tak to jest powszechnie nazywane, czyli to zjawisko nie tylko stawiania kolejnych betonowych bloków coraz wyższych, ale także wybetonowywania wspólnych przestrzeni publicznych w centrach miast, to miał być sposób na uporządkowanie tej przestrzeni. On się wiązał z wycinaniem drzew, krzewów. Już nie będę wspominał o tych wszystkich performansach czy badaniach prowadzonych przez osoby w różnych częściach Polski, które rozbijały jajko na środku placu w swoim mieście i ono w ciągu 3 minut się potrafiło nie ugotować, a po prostu spiec. Chyba o tym właściwie powinniśmy głównie rozmawiać, jeżeli chodzi o realnym problemie związanym z betonozą. Tak, zgodzę się z tym, ale jako współcześni architekci i urbaniści znamy dobrze tą problematykę i staramy się poprzez zauważenie tej degeneracji urbanistycznej, miejskiej, regenerować te miasta. Regenerować za pośrednictwem różnego rodzaju zabiegów, czy też projektowych, w wprowadzaniu nowych skwerów zieleni, pasm zieleni i staraniu się wyeliminowaniu komunikacji samochodów. No bo tak naprawdę ta betonoza przede wszystkim służyła w większości komunikacji pojazdów, by w szybki sposób dostać się z jednego miejsca na drugi koniec na przykład miasta. Ale teraz te współczesne miasta są coraz częściej projektowane w dobie tak zwanego miasta 15-minutowego, tak aby wyeliminować samochody, a wprowadzić czy to właśnie ruch pieszy, dwuśladowy, wszechobecne hulajnogi, znienawidzone lub nie. No, często niebezpieczne, trzeba to wprost powiedzieć. No tutaj również wchodzimy w infrastrukturę, może niezbyt przemyślaną dla właśnie szybko rozwijających się technologii komunikacji jednoosobowych, tak? Ale coraz częściej powracamy do podwyższenia jakości komunikacji zbiorowych, bo to ona odciążyłaby przede wszystkim i zakorkowane ulice miast, które są powodem właśnie tej betonozy, ale też wracając już do samej struktury nawet betonu, tak, pojawiają się różnego rodzaju nowe technologie, które mają na celu na przykład większą przesiąkliwość danych materiałów, zwłaszcza tutaj patrząc na panią Paulę, gdzie to odsączanie wody może istnieć i może być filtrowane poprzez dane asfalty, wzmacniając je, czy właśnie dając możliwość odsączania tej wody poprzez pewnego rodzaju drenaż i porowatość danych materiałów, czego nie było w tych starszych asfaltach. Ale nie o materiałach, tylko stricte o tej architekturze. Ale rozumiem, że materiały mają po prostu być znacznie bardziej, bym tak powiedział, współpracujące z naturą, tak? Tak, bo tak naprawdę wzorując się na naturze możemy szukać harmonii z człowiekiem, a człowiek jest odbiorcą głównym miast tkanek miejskich i to dla człowieka jest właśnie zaprojektowane miasto, tylko czasami tą dżunglę tak projektujemy, że zapominamy właśnie o tym czynniku. Ważne słowo dżungla, wrócimy do niego za chwilę, ale jeszcze a propos tego, o czym pani mówiła, mail od pani Lidii, która pisze to wprost. Pani architektka używa liczby mnogiej. My staramy się, my próbujemy, my projektujemy, my chcemy. Ale musi być jeszcze drugie my, czyli samorządy, mieszkańcy, władze państwowe, które rozumieją potrzeby mieszkańców i architektów, którzy chcą zmieniać polską, i nie tylko polską, w ogóle światową rzeczywistość. Czy, mówiąc my, ma pani na myśli potrzeby mieszkańców i architektów, czy też te potrzeby spotykają się z tym, czego chcą samorządowcy, włodarze miast, ludzie, którzy decydują o przyszłości naszej i naszych dzieci? No, jest to powiązane ze sobą z tego względu, iż na przykład prezydenci miast mogą korzystać z wsparcia na przykład właśnie SARP-ów, którym to jestem. I to właśnie w SARP-ie próbujemy pokazać społeczeństwu, że mają głos. Jedną z niedawnych akcji, jaką zorganizowaliśmy, była debata na Plac Teatralny. Bardzo burzliwej. Tu w Bydgoszczy. A w czym jest problem? Problem jest w tym, że jest to działka od lat niezagospodarowana, ze bardzo skromnym skwerem, z paroma drzewami. Pokusa deweloperów ogromna. Ale też nie chcemy, żeby to jakiś przyszły inwestor, w tym przypadku miasto, mogło zrobić co chce. Dlatego dajemy możliwość wypowiedzi społeczeństwa i podanie przykładów, czego by oczekiwali od przyszłej działki, bardzo interesującą pod względem inwestycyjnym, lokalizacyjnym, w bliskości rzeki, ulicy Gdańskiej. No, jest to ogromny spór. Myśleliśmy, że dzięki właśnie tym działaniom wraz z Miejską Pracownią Urbanistyczną gdzieś usłyszymy powtarzające się motto, pomysł dla tej przestrzeni. Jednak no, jest to trudniejsze, ale mam nadzieję, że zorganizujemy jeszcze nie jedno spotkanie związane właśnie z taką przestrzenią. A czego chcą mieszkańcy? Jest to bardzo zróżnicowana odpowiedź. Jedni chcą jakiegoś pomnika, drudzy chcą bulwarów. Mhm. Jeszcze inni pragną, żeby to była bryła lub jakaś galeria, pasaże, tak? Bardzo różne. Lub plac po prostu. A jeszcze inni chcą odbudowania teatru, który właśnie tam stał. No, ale niestety tutaj pojawiają się różnego rodzaju problemy w związku na przykład z ówczesnym usytuowaniem tegoż to teatru. Pani Krystyna pisze, przypomnę, adres klub@polskieradio.pl. To jest pytanie do Pauli Hanasz, o której powiedziałem na początku audycji, że wróciła do Polski z Australii po latach. Jutro będzie jedną z uczestniczek panelu na festiwalu Początek Sezonu o miastach przyszłości właśnie. Jak się pani podobają polskie miasta widziane oczami kogoś, kto większość życia spędził na antypodach? Jak bardzo polskie miasta zabetonowane różnią się od tego, co widziała pani w Melbourne, czy podróżując po tym ogromnym kontynencie? Znakomite pytanie. Dziękuję bardzo. Powiem, że ja spędziłam ponad 30 lat w Australii i w tym roku z mężem Australijczykiem podjęliśmy decyzję, że się przeprowadzamy do Polski co najmniej na rok z dziećmi naszymi małymi. Oczywiście są też osobiste powody na to. Chcę tutaj spędzić czas jeszcze z moim dziadkiem, który jeszcze żyje, ale prawdę mówiąc, że polskie miasta są bardzo fajne. Tutaj nam się po prostu dobrze żyje. I to nie jest tylko kwestia sentymentu i mojej polskości. Mój mąż, który jest Australijczykiem i urbanistą, dodam, to prawdę mówiąc, jest on, który chce tutaj zostać dłużej. Co nam się podoba? Znaczy, mieszkamy w Warszawie. Warszawa jest bardzo zielonym miastem. I miastem pełnym, to jak chyba wszystkie polskie miasta, kultury, sztuki i historii. Tu się zgodzę z Paulą Hanasz i to może być zaskoczenie dla wielu osób, które słuchają nas w innych częściach Polski, a rzadko bywają w Warszawie. To prawda, Warszawa stała się bardzo zielonym miastem. Mhm. Tak, to mnie naprawdę fascynuje. I temat właśnie komunikacji miejskiej. To jest chyba najlepsza komunikacja miejska, którą kiedykolwiek, gdziekolwiek na świecie doświadczyłam. W Melbourne na pewno tak nie ma. Problem w Melbourne, tutaj wracając do tematu urbanistyki, jest, powiem tak, w Australii jest mało miast, ale one są bardzo rozległe, więc te miasta wyglądają tak, że jest małe centrum, bardzo skupione i potem bardzo rozległe dzielnice, które też zakraczają na tereny rolnicze, co jest inną kwestią, może wrócimy do tego tematu później. Ale co do komunikacji miejskiej, można dojechać do centrum raczej łatwo i wygodnie, ale na przykład jeśli się chce pojechać między dzielnicami, które nawet nie są zbyt daleko do siebie, to jest bardzo trudno to zrobić komunikacją miejską. A w Warszawie wszystko, autobusy, tramwaje, metro, pociągi, wszystko jak gdyby ze sobą jest tak zgrane. Warszawie, w mieście, w którym nie tylko zresztą w nim, coraz częściej zdarza się, że średnio lub dobrze zarabiająca rodzina ma dwa auta, w tym jedno służbowe, więc to w jakimś sensie nas wszystkich rozleniwia i zniechęca do korzystania z komunikacji miejskiej. No tak, ale Nie wiem, czy pani Joanna się tutaj zgodzi ze mną, ale coś czuję, że prawdopodobnie tak. Tak jak budujemy nasze miasta, to też wpływa na te decyzje indywidualne, więc można zniechęcić właśnie takie rodziny od używania samochodów, wprowadzając właśnie znakomite, szybsze środki komunikacji miejskiej, te ścieżki rowerowe i prawdę mówiąc, te hulajnogi elektryczne, to już jest realność. Ja też ich osobiście nie lubię, ale one są tutaj i to jest naprawdę fajna odpowiedź na komunikację miejską. To jest częścią tej różnorodności. Właśnie. Więc problem nie jest, że są te hulajnogi. Problem jest w tym, że infrastruktura jeszcze nie nadąża. Dziękuję. Do tego. I na pewno tak jest też w Melbourne. Ja jako matka, jako żona z mężem zdecydowaliśmy już bardzo dawno temu, nie wiem, z 15 lat temu, że my nie chcemy mieć samochodu. Więc takie decyzje można podjąć i mieć naprawdę fajne życie. Nie musimy być rozleniwiani przez samochody. Spodziewałem się, że temat, który dzisiaj poruszamy w Klubie Trójki, będzie interesujący dla słuchaczek i słuchaczy, ale nie spodziewałem się, że będzie tak ogromny wysyp maili i właściwie myślę, że moglibyśmy już do końca audycji przedstawiać tylko pytania od słuchaczek i słuchaczy. Za chwilę wrócimy do tego, o czym mówiła Paula Hanasz i poproszę też panią Joannę, żeby się do tego odniosła i żebyśmy porozmawiali o tym, jak w przyszłości to może wyglądać, ale oddajmy teraz głos. Dobrze, ja przeczytam kilka pytań. Pierwsze odnosi się do tego, o czym pani mówiła. Być może to nie jest jasne dla wszystkich, bo ta koncepcja nie jest nowa, ale zbyt rzadko, umówmy się, pojawia się w mediach, nie tylko publicznych. Miasto 15-minutowe. O co chodzi? Chodzi o infrastrukturę. Bo wielu z nas żyje w takich miastach, tylko nie ma świadomości. Tak, tak. Czy tutaj właśnie Warszawa, czy Bydgoszcz również coraz częściej, zwłaszcza w Śródmieście, gdzie mamy dostęp właśnie do tej infrastruktury, do komunikacji publicznej, gdzie w zasięgu 15 minut możemy załatwić wszystkie nasze codzienne sprawy, czyli zostawić dziecko w żłobku, zrobić zakupy, iść na spacer i po prostu mieszkać. Więc gdzie finalnie tak naprawdę nie potrzebujemy właśnie auta. Wszystko możemy zrobić w zasięgu naszych nóg. Właśnie w te magiczne 15 minut. No tak, ale kto się zajmuje planowaniem takiej przestrzeni? Bo można powiedzieć, że robią to samorządy, ale można też powiedzieć, że aby nam się żyło wygodnie, ale w konkretnym miejscu, zaczęli dbać deweloperzy, którzy budują osiedla, w których mamy dostęp do wszystkich najpotrzebniejszych usług, a za tymi usługami, tymi miejscami do życia pojawiają się żłobki, przedszkola, szkoły, kina itp. itd. To znaczy, skąd bierze się to myślenie w polskiej rzeczywistości, pani zdaniem? Tak i nie. Z tego względu, że deweloper ma w swoim interesie inwestycje na danej powierzchni. Bardzo często jest to powierzchnia nóż osiedla lub nawet jeszcze mniejszych, typu na przykład zabudowa wielorodzinna, jakaś plomba w mieście. Więc jest to zbyt mały obszar, by wpłynąć na niego planistycznie. Planistycznie wpływają na to urbaniści miejscy, którzy planują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym to poprzez różnego rodzaju analizy przygotowują właśnie takie schematy, projekty miast, tkanek miejskich, w których właśnie to w poszczególnych miejscach staną dane usługi, czy też budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne i tak dalej, z dużą dywersyfikacją, bo musimy zwrócić również uwagę, że w zależności w jakiej tkance jesteśmy, czy śródmiejskiej, czy na obrzeżach, zupełnie inaczej projektujemy ze względów na przykład historycznych, czy infrastruktury. również zasobów naturalnych, typu rzeki, skwery, zieleni i tak dalej. Więc jest to ogromna złożoność czynników, które trzeba wziąć pod uwagę w tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No i właśnie na bazie tego planu miejscowego deweloperzy wybierają działki, gdzie już są dedykowane miejsca do danych zabudów, czyli zabudowy na przykład wielorodzinnej, usługowej, mieszanej bardzo często, co jest tak naprawdę według mnie z perspektywy tutaj również architekta najlepsze z tego względu, że wpływa na duże zainteresowanie potencjalnych klientów z tego względu, że nie są oni hermetycznie zamknięci w jednej strukturze. No i teraz uwaga, pani Joanno, bo mail od pana Grzegorza, który właśnie jest w jakimś sensie odpowiedzią na to, co pani powiedziała, albo może kolejnym wątkiem, który powinniśmy poruszyć. Nie sądzę, pisze, przypomnę adres klub@polskieradio.pl, by architektom tak bardzo zależało na poprawie wyglądu miast, czego dowodzi akceptacja patodeweloperki, a może właśnie na tym przyzwoleniu im zależy. No, patodeweloperka wynika z prawa ustalonego i niestety architekci czy samorządowcy również z tym walczą. Jak wiemy, prawo albo działa na korzyść, albo w taki sposób działamy prawem, że szukamy korzyści dla siebie. No i takich korzyści bardzo często potrafią doszukać się deweloperzy, bo po prostu mogą. Bo prawo też ma... Chodzi o luki w prawie, tak? Tak, tak. Prawo z jednej strony chroni dane społeczeństwo, grupy i tak dalej. Nakazuje lub zakazuje pewnych zachowań czy też no, stricte tutaj zachowań projektowych. Ale z drugiej strony prawo też jest dziurawe i nie zawsze potrafimy przewidzieć, że deweloperzy, którzy zajmą się daną inwestycją, znajdą luki, które pozwolą im na przykład w formowaniu bardzo małych mieszkań, bo czyli po prostu to się opiera na dobrej woli, tak? Obu stron, założeniu dobrej woli, że państwo tak, zaprojektują, tak, a druga strona nie przekroczy granicy. Tymczasem, jak wiemy, często przekracza. No, jak wiemy, zysk inwestycyjny to ogromny czynnik wpływający na to, jak będzie wyglądała dana zabudowa, z ilu mieszkań, PUM-u, czyli powierzchni użytkowej mieszkań będzie się składać dana zabudowa, czyli na jakim metrażu dane rodziny będą mieszkać. No i tak naprawdę to też jest takie nawet, przyzwolenie, możliwości społeczne, tak, bo jednak im mamy ten mniejsze mieszkania, to nie widzimy spadku zainteresowania. I tak po jakimś czasie ten potencjalny klient się znajduje. No tak, ale odwołam się do własnego doświadczenia. Przez jakiś czas mieszkałem na osiedlu zaprojektowanym w latach 70. w Warszawie. Wysokie punktowe bloki, mnóstwo zieleni, przestrzenie, żeby był przepływ wiatru. Halina Skibniewska je projektowała, wybitna polska architektka. Dzisiaj blok stoi na bloku, ludzie zaglądają sobie przez okna do mieszkań. Oczywiście w sytuacji, kiedy jest bardzo gorąco, to daje to niespodziewany, ale jednak cień. No ale gdzie jest ta przestrzeń dla przepływu mas powietrza, dla oddechu, dla światła i tak dalej? Wydaje mi się, że być może o to chodziło panu Grzegorzowi w tym mailu, że architekci po prostu powinni nie to, że strajkować, ale wspólnie reagować przeciwko temu, żeby ich głos był bardziej słyszalny. Nie chcę, żeby to brzmiało jak pretensja, ale patrzę na Paulę Hanasz, która przyznaje mi rację, chyba kiwając głową. Tak, wielką rację. Mi się wydaje, że z tego, co tutaj zauważam w Polsce, że ta sytuacja z patodeweloperką jest... Patodeweloperka, tak, to polskie tak słowo. Jest nawet jeszcze gorsza w Australii, tak bym powiedziała, że samorządy są, nie wiem dlaczego, ale jak gdyby nie mają już żadnej mocy przeciwko deweloperom, a jednak właśnie, tak jak pan mówi, są przykłady, gdzie architekci sami stworzą spółkę deweloperską, żeby właśnie planować nie tylko pojedyncze budynki, ale całe bloki miejskie, żeby właśnie budować nie tylko jeden fajny budynek. Bloki, czyli kwartały przepraszam. Tak, całe kwartały przestrzeni miejskiej, jak rozumiem. Tak, to z angielskiego blocks. No właśnie, przepraszam. Bo no, sam jeden budynek, który jest fajny, to nic nie daje miastu. No oczywiście, jak stoi w przestrzeni, która zupełnie do niego nie pasuje, prawda? Kiedy to się gryzie. Więc to można jednak zrobić, ale ten przykładek, o którym myślę, z Melbourne, gdzie ci architekci, to kilka firm architektonicznych sformułowała taką spółkę, no to jest bardzo fajne i oni budują właśnie, tak jak mówiłam, całe dzielnice jak gdyby, ale to też nie wystarcza, to nie jest wystarczająco dużo tego, żeby to zmienić, ten cały system patodeweloperki. No ale dobre przykłady też. Nie wiem, czy to jest pocieszające, że w Australii jest gorzej niż u nas. Zresztą miasta w Australii rozlewają się na przestrzeń znacznie większą niż w Polsce, ale jeszcze zanim wrócimy do opowieści o tym, jak powinniśmy żyć w miastach, które jednak przyciągają ludzi z racji większej liczby miejsc pracy, kwestii edukacyjnych i tak dalej, to pytanie od pana Michała, to chyba pytanie, tak myślę, z racji zainteresowań Pawli Hanasz do tej naszej gościni. Przypomnę adres klub@polskieradio.pl. Dziękuję za maile, będę starał się je odczytywać. Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę na to, że architekci powinni bawić się wodą. Bez wody nie będzie zielonych miast, a na razie architekci boją się wody, zwłaszcza wody deszczowej. Mówię o tym, że to pytanie kieruję na początku do Pauli Hanasz, ponieważ pani od lat zajmuje się kwestią wykorzystywania wody, po pierwsze odzyskiwania wody, ścieków i tak dalej, oczyszczania wody, ale też tego, w jaki sposób woda może pomagać w złagodzeniu skutków zmian klimatycznych, także w wielkich miastach. Tak jest. Ile czasu nam zostało? Może zacznę od... Zróbmy takie resume o tym. Może, żeby dać jakiś bardziej pozytywny przykład, powiem tak, że oczywiście woda jest problemem dla ludzi, to znaczy wszyscy potrzebujemy wodę czystą do picia, ale też jest problemem dla miast. I jedną, na przykład fajny przykład, który mogę się tutaj podzielić dzisiaj, jest używanie wody odzyskanej przez samorządy do utrzymywania czy mogę powiedzieć infrastruktury zielonej? Czy tak się też mówi po polskiej? Przestrzeni zielonych. Więc ta fizyczna infrastruktura jest coraz bardziej powszechna. To znaczy chodzi mi o wodociągi, które produkują, oczyszczają wodę. Pozyskują. Odzyskaną. Też jest problem, że nie wszyscy chcą taką wodę pić, ale fajnie jest, jak samorządy używają taką wodę odzyskaną właśnie na utrzymywanie zielonych. Terenach zielonych w mieście. A także też wracając do prawa, co mi się wydaje, że jednak nie jest pozytywnym przykładem z Australii, z Melbourne, jest to, że nasze regulacje, czy prawa dotyczące budynków jeszcze nie wymagają, żeby nowe budynki używały odzyskaną wodę na przykład do spływu w toaletach, czy do pralki i takie rzeczy. I to mi się wydaje, dla mnie osobiście to jest bardzo, bardzo ważna kwestia i coś, co naprawdę byłoby w sumie łatwe i tanie, bo to nie jest coś, co jak gdyby potrzebuje dużo więcej inwestycji, ale naprawdę potrzebuje czegoś, co jest dużo trudniejszego, to znaczy chęć polityczną. Ale jak my mamy wprząść wodę pozyskaną chociażby, no deszczówkę, czy odzyskaną dzięki oczyszczalniom, nadającą się znowu do spożycia czy użycia, jak, tu patrzę na panią Joannę, my nawet w bardzo wielu miastach w Polsce nie mamy dobrych odpływów i kiedy dochodzi do takich skomasowanych zjawisk atmosferycznych jak letnie burze, powietrze w miastach jest cały dzień nagrzane, potem przychodzi ten opad, on trwa 15 minut, dokonuje zniszczeń, wyrywa drzewa, wybijają studzienki kanalizacyjne. Dwie godziny potem tej wody nie ma, bo wysycha, wsiąka w glebę albo paruje, bo jest tak gorąco. Jeżeli my o tym do dzisiaj nie myślimy przy projektowaniu nowych dzielnic i tak dalej, to jak my możemy wykorzystywać australijskie rozwiązania? Dlaczego u nas się o tym nie myśli, pani zdaniem? No, jednak te zmiany klimatyczne bardzo szybko następują. Ale więc zaskoczyły nas? Z pewnością, z tego względu, że no, ta infrastruktura, zwłaszcza na przykład odbioru wód deszczowych, no, jest niezbyt nowoczesna. A z drugiej strony bardzo często cała infrastruktura może przewyższać inwestycyjnie dane anomalie pogodowe, które zdarzają się rzadko, bo jednak proszę zwrócić uwagę, no nie mamy aż tak wielu tak intensywnych burz i opadów. Jeszcze. Może jeszcze, tak? Więc no, tutaj już wchodzimy w taką no, typową infrastrukturę wodną, zarządzanie gospodarką wodną. Ale wie pani, kiedy się zaczną te anomalie powtarzać regularnie, a przecież tak będzie i wiemy, bo mówią to naukowcy, synoptycy, hydrofizycy i tak dalej, że powietrze będzie się coraz częściej nagrzewać, opadów będzie coraz więcej, to się może okazać, tu patrzę w stronę architektki, ale także osoby, która ma kontakt z tymi, którzy potem budują mieszkania, bloki, że ludzie nie będą chcieli kupować mieszkań w budynkach, które nie będą przystosowane do reagowania na anomalie pogodowe. Coraz częściej zaczynamy o tym myśleć, prawda? O przyszłości naszych dzieci. Może to jest temat dla was do poruszania w tych rozmowach. Ale jeśli nie ma wyboru, to co możemy zrobić? Chęć nasza może być. No pewnie, że ja nie chcę, żeby moje dzieci mieszkały gdzieś, gdzie są zagrożone właśnie zmianami klimatycznymi. Ale jeśli nie ma właściwie wyboru, albo ten wybór nie jest... nie mam pieniędzy, żeby na przykład mieszkać w takim fajnym budynku, czy w fajnej dzielnicy, która jest zaprojektowana i wybudowana na... przystosowana na te zmiany klimatyczne, no to czy to jest sprawiedliwe, czy to jest, jaki tu jest wybór, nawet jeśli w niektórych częściach miasta no takie rzeczy istnieją. I właśnie też chodzi mi o to, że no właśnie w Melbourne, w Australii, jeśli ktoś rozpoczyna rodzinę i chce sobie kupić dom, to może go nie stać właśnie na kupienie mieszkania czy domu w dzielnicy, gdzie są te ogrody deszczowe, tak się też mówi po polsku, czy ta infrastruktura, czy jest mniej tego betonu, więcej zielonych przestrzeni. Więc też tutaj wchodzi pytanie nie tylko o to, co można zrobić, ale dla kogo to jest dostępne. Bo też to jest istotne, bo wiemy też od naukowców i z całego świata, że zmiany klimatyczne dużo bardziej będą wpływać negatywnie na ludzi, którzy najmniej mają nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, tego resilience jak gdyby nie mogą sobie poradzić z tymi problemami zmian klimatycznych. Na przykład jak temperatury wzrastają powyżej jakiegoś tam stopnia, to jest największa katastrofa, nawet większa niż powodzie czy pożary. Chodzi o to, że nie każdy jest tak samo odporny na skutki, prawda? Tak. To rozumiem przez pani wypowiedź. Ale pani Hanno, wracam do pani, bo zaczęliśmy ważny chyba wątek, który już się łączy z miastami przyszłości. Bo to jest teraz pytanie od pani Jolanty, Widać, że pani Jolanta, pozdrawiam serdecznie, bardzo uważnie nas słucha i wyłapuje te istotne wątki, które pojawiają się w audycji, ale właśnie kwestia przystosowania polskich miast do zmiany klimatu zdaje się być czymś niezwykle istotnym. Kwestią palącą, dosłownie i w przenośni. No, 27 czerwca, 33 stopnie, od 14 w Bydgoszczy nie ma czym oddychać. W Warszawie podobnie. Przyjdzie burza, po kwadransie nie będzie po niej śladu, zostaniemy z tymi problemami i za 3 dni znowu. Czy pani dostrzega, bo to jest pytanie od naszej słuchaczki, wśród swoich koleżanek i kolegów potrzebę, raz jeszcze użyję tego słowa, palącą, do zmiany myślenia o tym, jak projektować przestrzeń miejską? Chodzi mi o place, skwery, ale także o budynki, żebyśmy na przykład mieszkali w takich miejscach, które dadzą nam cień. Żeby te mieszkania były częściej od strony północnej, a nie południowej. Kiedyś marzeniem wszystkich było mieszkanie od południowej strony. Teraz w lecie marzymy o chłodzie, cieniu i oknach wychodzących na północ. O tym, żeby właśnie były zbiorniki retencyjne na dachach budynków, żeby wspólnoty mieszkaniowe mogły wykorzystywać to do wspólnych pralni, suszarni i tak dalej. Czy pani widzi zmianę w myśleniu architektów pewnie młodszego pokolenia w tej chwili, ale czy to się już da zauważyć? Ja z pewnością zauważam te zmiany, z tym, że no, może po prostu współpracując z danymi inwestorami, nie mamy jeszcze takiej siły przebicia dla tej grupy. Jako z naszymi pomysłami i doświadczeniami na bazie innych miast. Tak, no bo deweloper zbuduje, a potem co się wydarzy z tym miejscem i jak ludzie będą musieli sobie mieszkania czyścić z tego, że wleje się woda, to już nie jest jego problem, prawda? Dlatego też te założenia urbanistyczne są tak ważne przed działaniami deweloperów. No chyba, że jest to spółka deweloperska, która projektuje już całe założenie osiedlowe, ale to również zależy od standardu, jakim chcą się dane grupy deweloperów kierować. Bo jeśli kierują się niskim budżetem, no to wiemy, z czym to się wiąże. Ale jeśli, a zauważam również i takich deweloperów, czy moich klientów, którzy naprawdę chcą zainwestować w lepszą jakość infrastruktury czy budynku dla lepszej jakości życia. Interesuje ich to. Chcą wyróżnić się na rynku właśnie poprzez to, że nie chcą tworzyć tej patodeweloperów. Więc tutaj życia. Też zwróciłabym uwagę na to, że deweloper deweloperowi nierówny. Tak samo jak architekt architektowi, ale jednak wydaje mi się, że tutaj no, jako źródło naszej nauki, architektura i urbanistyka, bo często studiując i przygotowując się do naszego zawodu, studiujemy jednocześnie architekturę i urbanistykę. Jest to ściśle powiązane, więc chcąc nie chcąc musimy zrozumieć ogół, czyli urbanistykę, by zacząć projektować szczegół, czyli architekturę. No i tutaj oczywiście wchodzimy w różnego rodzaju zabiegi, technologie, jakie spotykamy w różnych miastach świata, porównując je do siebie, znajdując coraz to nowsze właściwe rozwiązania dla właściwych miejsc, ponieważ no, mamy zróżnicowany klimat, ale też ten klimat, jak widzimy, nie jest stały i tak jak tutaj już wcześniej rozmawiałyśmy o książce Jane Jacobs Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, gdzie książka ta właśnie zaczepia o tematykę degeneracji, a jednocześnie przedstawia przykłady regeneracji miast. Więc no niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, co się stanie. Czasami projektujemy coś i nie wiemy, w jaki sposób środowisko, społeczeństwo będzie używać danej przestrzeni. Robimy wszystko, by przeprowadzić analizy bardzo głębokie, szczegółowe do zaprojektowania danych tkanek urbanistycznych. Bardzo często tutaj również nawiązując do wody, tak, bo na przykład Wilanów jako jedno z nielicznych miejsc może pochwalić się właśnie różnorodnością kanałów wodnych, które zostały stworzone pod zieleń, tworząc... Kiwam głową jako mieszkaniec, że to prawda. Ja tylko wejdę w słowo i powiem, a propos tego, o czym pani mówiła, pani Anno, że książka wspomniana przez, przed chwilą w audycji, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, z posłowiem polskim Kacpra Pobłockiego i w przekładzie Łukasza Mojsaka, to jest publikacja, którą naprawdę polecam wszystkim po lekturze i można ją oczywiście znaleźć. Centrum Architektury to wydało, więc też ludzie, którym zależy po prostu na przyjaznej przestrzeni miejskiej, nie tylko, więc jest to jak najlepsza argumentacja. Ja chciałem się wbić niejako w pani wypowiedź, mówiąc o tej jakości życia, bo to mi się wydaje ważne. 10-15 lat temu, pamiętam z własnego doświadczenia, kuszono nas, że jakość życia w mieście wzrośnie, kiedy powierzchnia lokalu będzie większa, a wysokość mieszkania to będzie nie 2,70, tylko 3,20. To miała być lepsza jakość życia. Myślę, że dzisiaj, i tu patrzę na obie nasze gościnie, jakość życia to będzie dobra wtedy, jeżeli właśnie mieszkanie będzie nam gwarantowało cień, będziemy mieli dookoła zieleń. W mojej części osiedla oddolnie, sąsiedzko, sadziliśmy lata temu drzewa, które dzisiaj mają już wysokość drugiego piętra i po prostu naprawdę fajnie się budzi w takiej przestrzeni miejskiej, która jednak jest też, daje chociaż złudne myślenie o tym, że jest się częścią natury, bardziej niż to może jest w rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. Myślę o tym, patrząc na osoby, które zajmuje się architekturą w praktyce, że może po prostu trzeba to powtarzać sobie i kolegom, że ta jakość życia musi teraz też podążać za zmianami klimatu, że innych rzeczy będziemy oczekiwać dla siebie i dla swoich dzieci. Przepraszam, zwerzenia, aż ruszyłem mikrofonem. No tutaj pierwsze co, chciałabym poruszyć tematykę warunków technicznych, jakimi jesteśmy zmuszeni posługiwać się, zmuszeni i przestrzegać ich w tworzeniu projektów. Tutaj powracając do tej wysokości i wielkości mieszkań, danych pomieszczeń, ich parametrów. No i oczywiście jeśli te warunki techniczne będą skonstruowane w taki sposób dla projektantów i architektów, że będą przyzwolenia na tak małe kubatury mieszkaniowe, no to będziemy w cudzysłowie gnieździć się właśnie w tak małych mieszkankach. Ale metr mieszkania w Polsce to kosztuje od 10 do 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy, się tyle płaci obecnie, więc myślę, że większości osób po prostu nie stać na tanie mieszkania, też bądźmy szczerzy. I to nie jest pretensja do architektów, tylko raczej do galopującego kapitalizmu, tego, co dzieje się w gospodarce rynkowej i tego, że jest na to przyzwolenie społeczne. Paula Hanasz kiwa głową. No właśnie, podobnie mam przykład z Australii, gdzie te koszty mieszkań, w kosztach mieszkań też trzeba zrozumieć, kto będzie płacił za, powiedzmy, klimatyzację czy ocieplanie tego mieszkania. Bo im tańsze mieszkanie na początku, to niekoniecznie te koszty ocieplania czy ochładzania potem spadają na użytkownika. Tej osoby, która tam mieszka. W tej chwili większość mieszkań w Polsce nie ma klimatyzacji. Musimy na własny koszt ją zakładać. No właśnie, ale też można budować budynki, które nie potrzebują mieć klimatyzacji, bo w Australii jest taki problem, że deweloperzy budują. No każde mieszkanie poza naszym ma od razu klimatyzację, ale koszty tego spadają wtedy nie na architektów i nie na deweloperów, którzy nie muszą, bo jest tanio po prostu zainstalować klimatyzację, ale koszty energii za to wtedy spadają na ludzi, którzy tam mieszkają. Użytkowników. Co można też myśleć inaczej o tym problemie, bo oczywiście używanie elektryczności na klimatyzację też produkuje emisje, które też nie są dobre dla naszego klimatu, wiadomo. Też można tak inaczej myśleć, że jeśli myślimy o jakości życia, to myśląc nie tylko o cieniu, tak jak pan wspominał, ale także o szczelności tego tak, dobrze powiedziałam chyba, te energy efficiency naszych budynków, bo w tym to może trochę więcej kosztować do wybudowania, ale wtedy bardziej się opłaca dla użytkowników w długim terminie. A także bym powiedziała, że to nie może być tylko kwestią budownictwa, a nie architektury, ale też my musimy jako ludzie się przystosować z naszymi, to co robimy, tak jak żyjemy, że na przykład jak jest, jak wiemy, że jutro ma być 35 stopni. Ma być. A ma być. Aha. Mm-hmm. To dla mnie to akurat nic. To. Tak. No spoko, to akurat dla mnie bardzo... Znośna temperatura. Tak, super temperatura dla mnie osobiście, ale oczywiście nie dla wszystkich. Ale na przykład jeśli wiemy, że będą gorące dni, to zamiast przygotowywać się na to, że będziemy po prostu włączać klimatyzację... Gorące dni, noce, które nie będą nas chłodzić, bo powietrze będzie nagrzane. No wiecie, więc musimy właśnie architekci powinni bardziej budować domy, gdzie możemy otwierać okna, żeby był przewiew. Taka bardziej naturalna klimatyzacja, ale my, którzy mieszkańcy w tych budynkach, musimy też się przygotować na to, że nie musimy, nawet nie powinniśmy używać tylko technologii na to, żeby i energii, żeby albo zmieniać temperaturę w naszych mieszkaniach i tak samo w ciągu zimy, że nie po prostu mieć kaloryfer na maks i chodzić w koszulce bez rękawów, obniżyć temperaturę w mieszkaniu i włożyć sweter. Patrzę w stronę pani Joanny, bo wielokrotnie zgadzała się chyba z panią Paulą, kiedy słyszeliśmy o tym, co powinniśmy. No tutaj przede wszystkim wchodzimy w zagadnienie, wychodząc naprzeciw pani Pauli, w sustainable architecture. W takim polskim znaczeniu, w wydajności i zrównoważonej architekturze pod względem współczynników ciepła. Żebyśmy go nie tracili, tak? Tak, chodzi o izolacyjność danych materiałów i to, aby w zrównoważony sposób być wydajnym i obniżyć koszty zużycia energii. No, tutaj mam takie bardziej doświadczenie w krajach na przykład czy Portugalii, czy Hiszpanii, gdzie zrównoważona architektura ma na myśli właśnie nie korzystanie z szeroko pojętego chłodzenia powietrza poprzez urządzenia elektryczne, ale taki sposób wybudowania budynków, by obniżyć ich energochłonność. Energochłonność w zasoby elektryczne, zużycia paliw stałych, typu nieodwracalnych, gaz, pelet i tak dalej, w zależności od budownictwa wielorodzinnego. Zanieczyszczają nam środowisko, dodajmy. Dokładnie. No i wchodzimy tutaj w coraz wyższe współczynniki przenikania, coraz bardziej restrykcyjne przestrzeganie współczynników przenikania ciepła, by dawały możliwość zaizolowania w taki sposób ściany zewnętrznych, elewacji budynków, by po pierwsze nie generowały strat ogrzanego pomieszczenia i w drugą stronę nie generowały przegrzewania się pomieszczeń. Ja mam takie wrażenie, teraz z kolei patrzę, jak Paula Hanasz głową kiwa w odpowiedzi na to, o czym mówi pani Joanna Chruszniak, to znaczy, że mimo wielu tematów kontrowersyjnych, które poruszyliśmy dzisiaj w pierwszej audycji, bo myślę, że otworzyliśmy naprawdę ważny temat i na przykład pan Michał, który pisał o wykorzystywaniu wody, pisze, że bardzo się cieszy, w kolejnym mailu zwraca uwagę na to, że rozmawiamy o wodzie i poleca się do rozmów, ponieważ jest ekspertem od zagospodarowania wody i ścieków, więc bardzo chętnie wrócimy do tematu i myślę, że odezwiemy się prędzej niż później do pana Michała. No, że wątków jest wiele i moglibyśmy jeszcze długo o tym rozmawiać, a za chwilę musimy kończyć. Ja powiem tylko, że wydaje mi się, że wszystko zaczyna się od przyjaznego podejścia do tematu. Kiedy widzimy, jak zmienia się klimat na świecie, od Australii po Argentynę, przez Polskę oczywiście, kiedy widzimy, jakiego rodzaju rzeczy są nam niezbędne w tej chwili już do życia i że wiatraki sprzedają się na potęgę w wakacje, a coraz więcej osób myśli o tym, żeby instalować klimatyzację w domach, no właśnie dlatego, że budynki są nieszczelne, tracimy dużo ciepła i też właściwie one nie funkcjonują poprawnie w takich temperaturach. Przez to, że chcemy rozkuwać beton, betonozę, która się rozlała po polskich miastach i miasteczkach, ale nie tylko polskich, jak wiemy, że żyjemy w skomasowanych miastach, zupełnie innych niż w Australii, po prostu potrzebujemy więcej terenów zielonych. to wszystko musi zacząć się od tego, żebyśmy zaczęli o tym myśleć w biegu codziennym i od przysiadania się na rowery i do komunikacji miejskiej i tak dalej, i tak dalej. Być może są to oczywistości, ale im dłużej o tym mówimy, tym większe ma to znaczenie. Teraz kończymy, wrócimy do tematów na pewno. Joannie Chruśniak i Pauli Hanasz chciałem podziękować za nasze spotkanie i rozmowę w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw w Bydgoszczy. I powiem jeszcze, że ponieważ festiwal się zaczął dopiero, to temat miast przyszłości będzie się tu w Bydgoszczy przewijał w czasie debat. Bardzo na nie serdecznie zapraszamy jako patron festiwalu. Jutro o 14.15 właśnie debata o przyszłości miast i miastach przyszłości, w której Paula Hanasz będzie brała udział, ale także pojawią się naukowcy i praktycy z innych państw, nie tylko Polski i Australii, bo będzie tutaj Martin Rein-Chano, urodzony w Buenos Aires, architekt mieszkający w Berlinie, profesor Louis Kwok Li Tu z Hongkongu, no miasto przyszłości bez dwóch zdań, Maciej Myciel, polski architekt. Justyna Glusman będzie prowadzić tę dyskusję, więc na pewno na festiwalu początek sezonu te wszystkie tematy wybrzmią, jak i literatura, bo w sobotę z Bydgoszczy odezwie